فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن دقيستيالي دلكين با كسو دوادة برنامش كدوحة عاونا قضا بداتكم اخليسان وحا كميدا لبا اسكري او كترسن عيدن كدولة فدرال كأول لغو ديلي ديگان ككون يبرو اقبل كشبه الله وسي مت كميدا قضا دا حركة الشباب المجاهدين او فافاهيي حكم كاسي اياتكم اخلي دونتان برنامشك قضا بدا برنامشك اتكو لغيس دونتان سيدو كلا وحا كميدا ويرتوس oo lagu beegsaday gaari uu la socday garsooraha maxkamadda Kenya ee deegaanka Garsaani oo ka dhacay deegaanada Gamba iyo Ngara. Wararkii ugu dambeeyay howlgalkaasi ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka. Muddada barnaamijku socdo qodobadiisa sidoo kale waxaa ka mid ah weerar jidgal ah oo ka dhacay inta u dhaxaysa degmada Janaale iyo deegaanka Buufo, kaas oo loo dhigay ciidamada ka tirsan askarta dowladda federaalka. Wararkii ugu dambeeyay qasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaad dhageysan doontaan. Maxaa qasaar ah oo kasoo gaaray askarta Ethiopia qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay? Idaacadda Al-Furqaan ayaa idiin soo gudbin doonto xogo iyo macluumaad ku saabsan qaraxaasi. Sidoo kale barnaamijka caawa waxaan idinkugu hayaa guddiga gurmadka abaaraha ee dhowaan ay magacowday xarakatu shababul mujahidiin qaybtiisa wilaayada Jubooyinka oo maanta mashruuc raashin qaybin ah ka sameeyay degmada Buare ee wilaayada Jubooyinka. Dadka raashinka la siiyey oo aad gurmadkaasi ugu farxay soona dhaweeyey ayaad dhageysa doontaan barnaamijka khudbadiisa caawa. Sidoo kale waxaa ka mid ah kulan dhexmaray beesha Galjacel iyo wilaayada Islaamiga ah Shabeelaha Hoose. Waliga wilaayadaasi ugaaska guud beesha Galjacel iyo qaar ka mid ah odayaashii kulanka loo qabtay ayaad dhageysa doontaan. Wararka dibaddana caawa waxaan idiin haynaa askari ka tirsan militariga Ukraine oo toogtay shan ka mid ah saaxiibadiisa. Ciidamo Yuhuud ah oo lagu dhaawacay iskahorimaad ka dhacay xuduudda Masar iyo dowladda Mali oo amartay in ciidamada Damaag laga saaro dalkeeda. Hashim Cabdi Naasir ayaa igala qayb galaya. ومركز يروح بدين عظيم وهبين مجمعة شان إيه لباطن كبش جماد الثاني سندكون أفر بقول أفرتن إيه سدح ده هجرقة وفقصنا تضبي إيه لباطن كبشة كوبات سند لبطن إيه لمي إيه لباطن كأي ميلادقة كسو دوادة برنامج كأوفا فحصن. يونس معلم حسن صالح والله بإيه لباطن سنجرقها كانت ترسنا عيدما دا ملتريقة إيه كسوغان مقالدا مركو kadibna loo wareejiyey ciidamada nabad sugidda iyo maxamed nuur xasan oo loo yaqaano carab 29 sano jir ah kana tirsanaa ciidamada militariga afgooye. Kadibna loo wareejiyey Baydhabo ayaa maanta lagu toogtay deegaanka Kunya Barow ee gobolka Shabeelaha Hoose. Mid ka mid ah qudada xarakatu shabaab mujahideen ayaa faahfaahiyey xukunkaasi. Alxamdulillah alladhi ja'ala al-musafa bi aydi al-muslimina sharqan wa gharba wa wahyuhu anzala ala qalbi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam من كفر بحرف منه فهو كافر. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وجد حق المحكمة ذات ما أنتوا تاريخ التعي أفر لواتنك بش اللي حياتكون أفر بولا فرتن سدة هجرية وفاقصن تدوي لواتن بش قوة لوكن لوي لواتن وحا محكمة شرعات الإسلام كلها هورك يعني إذا يسانيا شكالا كو يونس معلن حسن سالح lawatan ilaa sano jir ah degan degmada Marko. Waxa lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa ciidamada maleeshiyaadka riddada Marko, kadibna loo wareejiyay qaybta lagu magacaabo Nabasugida. Isagoo muddo lix bilood ah Nabasugida uu ku tirsan yahay ayaa waxaa laga dhigay darawal Cabdibilo. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay aadeysana Yunis Macalin Xasan Saalax, wuxuuna ku jawaabay haa, way jirtaa inaan ka tirsanaa maleeshiyaadka Marko. Kadibna la ii wareejiyay qaybta Nabasugida. Kadib waxaan noqday darawal Cabdibile. Maalin ayaa waxaan soo aaday jilib Marko si aan u sameeyo baabuur uu lahaa walaalkayga. Sidaas ayaan la igu soo qabtay. Eedaysana labaad magaciisu waa Maxamed Nuur Xasan, loo yaqaano Carab, 29 sano jir ah, degan degmada Afgooye. Waxaa lagu soo aaday inuu ka tirsanaa ciidamada riddada Afgooye, kadibna loo bedelay Baydhabo lana soo qabtay isagoo u socda Afgooye. Intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay aadeysana Maxamed Nuur Xasan, loo yaqaano Carab, wuxuuna ku jawaabay haa, way jirtaa inaan ka tirsanaa ciidamada riddada qaybteeda booliiska. Waxaan ku shaqeyn jiray degmada Afgooye, kadibna waxaa la ii bedelay Baydhabo. Anigoo meeshaasi jooga ayaa waxaan dilay nin shacab ah, kadib isla markiiba anigoo meedka meesha ii yaalo nin kale mooto wato ayaan qori ku qabtay. Kadib waxaan kasoo kaxaystay mootadii afgooy ayaan soo aaday. Anigoo maraya soona toortoorow ayaa waxaa iga go'ay shidaalkii mootada. Waxaan arkay baabuur aasi ah, isagii ayaan soo abduubay. Mootadiina waxaan soo saartay baabuurka, qorigeygiina loor ayaan ku soo ritay. Anigu afgooy gali rabo ayaa la isoo qabtay. Intaas kadib maxkamaddu markii ay dhageystay aada loo soo jeediyey, eedaysanayaasha magacyadoodii aan sare ku soo sheegnay iyo jawaabteedii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka ayaa waxay xukun soo saartay sidatan: kow, in Yunis Macalin Xasan Saalax iyo Maxamed Nuur Xasan, loo yaqaano Carab, ay ku dhaceen fal rido ama gaalnimo ah; labo, waxay maxkamaddu ku xukuntay labadoodiiba in lagu fuliyo xukun haddi rido ah oo ah dil. Xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday iqraar, waxaana loo iskaday al-aaya رقم 51 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لقوله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري وأصحاب السنن. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الطيب الزاني والنفس بالنفس وتارك للدين المفارق للجماعة. رواه الجماعة. قال القاضي إياد رحمه الله: واعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما أو جحده أو حرفا منه أو آية أو كذب به أو بشيء منه أو كذب مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو ثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك في شيء مما ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. هذا وبالله التوفيق. هذا التنفيذ كان سوينا. imikana waxaan idin haynaa warar kala duwan oo ku soo dhacay warqabta idaacadda Al-Furqaan. Wararka imaanaya gobolka Lamu ee dalka Kenya ayaa ku waramaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar toos ah la beegsadeen gaari uu la socday garsooraha maxkamadda dowladda Kenya ee deegaanka Garsaani. Weerarkan la beegsaday garsooraha ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay inta u dhexaysa deegaanada Gamba iyo Ngora ee dalka Kenya. Inta la xaqiijiyay dhex ruux oo ka shaqeynaya garsoorka dowladda Kenya isla markaana uu ku jiray garsooraha maxkamadda dowladdaasi ee deegaanka Garsaani ayaa ku dhaawacmay weerarkan, iyagoona ka cararay gaari ay wateen. Inta uu howlgalkan socday waxaa wadada soo maray kolonyo ka tirsan ciidamada Kenya, waxaana ay la kulmeen weerar culus iyagoona goobta isaga firxaday. Sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala gobolka Bay ayaa waxa ay qarax xoogan la beegsadeen askar ka tirsan xabashida Itoobiya oo ku sugnaa gudaha magaalada Baydhabo. Qaraxan ayaa ciidamada xabashida lagula beegsaday goob maalin weliba ay fadhiistaan oo ay ka ilaaliyaan garoonka diyaaradaha ee Baydhabo. Inta la xaqiijiyey, hal askari oo ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa ku dhintay qaraxa, waxaana ku dhaawacmay tiro kale. Dhanka shaleela hoose waxaa ka dhacay weerar kamiin ah oo lala beegsaday ciidamada ka tirsan dowladda federaalka, kuwaas oo ku socdaalayay qaybo kamid ah gobolka. Weerarkan ayaa si gaar ah waxa uu kaga dhacay inta u dhexaysa degmada Janaal iyo deegaanka Buufow oo ka wada tirsan shabeella hoose. Hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu dilay weerarkan, waxayna ciidamada mujaahidiinta soo furteen agabyo kala duwan oo ay ku jiraan qori, boosh iyo mooto, kuwaas oo ay wateen askarta dowladda federaalka. Ciidamada Shabaab Mujaahidiin ayaa toddobaadkan fuliyay weerar kala duwan, kuwaas oo khasaaro culus lagu gaarsiiyey shisheeyaha ku soo duulay dalka iyo askarta Soomaalida ah ee la shaqeysa. Qala hore barnaamijka dhuuxa ayaad maqlaysaan. Guddiga gurmadka abaaraha ee dhowaan ay magacowday xarakada Shabaabul Mujaahidiin qaybtiisa wilaayada Jubbooyinka ayaa maanta mashruuc raashin qaybin ah ka sameeyay degmada Bu'aare ee wilaayada Jubbooyinka. dadkan ayaa ahaa barakacayaal isaga soo huleelay abaaraha ku dhuftay qayb ka mid ah goobaha ay ku noolaayeen. Tira ahaana waa 261 qoys, waa kuwan qaar ka mid ah dadka raashinka la siiyay oo ka warbixiyay sida ay u arkaan gurmadkan. Haddii Ilaahay ogolaado, magacayga Maxamed Aadan Cabdullaahi waay, waxaan ku soo imaanay qaraar Boorow abaar dadkii ka soo barakacayeen waay. Haddaad Ilaahay jiraa baana Ilaahay naga amaansaday, walaalaha muslimiinka aad joognay Ilaahay khair Allah siiyo, caafimaad iyo nabadgelyo Allah siiyo. Abaarana soo kacday, waa noo gargaaray. Haddii Ilaahay ogolaado. Maxaad hesheen maadaama hadda aad safad ku jirtiin, kulley cunto badan iyo raashin badan iyo saliid iyo waxaan u jeedaa, markaad uu shaqsiyan maxaad hesheen oo hadda laydin qoondeeyay? Alxamdulillaahi rabbil aalamiin, ma inka waxaad naqaana walaalaha ardayda muslimiinta, ma inka mahad naqaana. Haddii Ilaahay ogolaado inay gargaar weyna na siiyo, Ilaahay inka mahad naqna. Wala Ilaahay na qaadi, Ilaahay mahadda intaasan ka mahad naqna. Ka war marka dareenkaas halka soo noqdo markii gargaarkan iyo intaan laydin alhamdulillah alhamdulillah aan ka farxane. Hadii Ilaahay golaad oo dhabaystayno, hadii Ilaahay golaad dhabaystay gargaar aan baahan ahayna, Ilaahay ma hadlay Ilaahay ma hadna gargaar Ilaahay inay ku bi in gargaar walaalnayaan khair Allah si meel Allah meel roogan dhamaantiyo. Hadii Ilaahay golaad taas Ilaahay ma hadna qaan aan ku tuuqan aan ka rajaynaa hadana abaaraha Allah noo qaada. Qaraar buuro ay ka warmasay idin saamaysaa abaarta? Abaarta walaalka ka baahanay han guurni. Ka waran bal hadda ma dareemay tan haraato ma daqaadahay tan la simbalan qaaday ma gaadasan ah walaalow wal isagniin doortan aan in guri ah ha haraabta dabkeen ha ilay marshi shiray islaanka in noolayay geek aragday galantaan geedaha ku dhiiray ilaahay muslimiin wal hanin ku gaada marka isagada haraato marka gurmada faan hayla maaha ilaa arni aan kasta isin shiray jalmay geeradna sida ka hoobsan استولو اني جوغا ها حبيبي ولا درهما انت كوتن جواري كورن بل مي مي مي حنبت ما ميلك ارغتان ميلان ابارها كديدي ابارها كديدي او ددي دنيا خولا سامنتي هي كورن مكا ابارتي ان شاك اده خوشه سهاي اباراني ديدي kan kulani shoob mana dawna wadan kan abara kadi bakaran ibirahay marka inta hadirtin ma hadirnay magaalada buur haye meela kulantan mayna kulanay islaam fiya fiya haye yana kulanay waxaan gurmaday ha haye may hada marka oo helan oo raashin ah oo gargaar ah half bur ah haye half bariis ah haye haaf sokore oo kala gooy ah haye sidhal sariid ah sa markaan tamar haye ka waran bal in shaaq aad aan dareenka ah markaas ay yaraat markaa gargaarkan aad helay anagu waa faanahay dareenka aad ma haye may markaa muslimiinti oo ha gurmati ee macal walaalada ma ka doonayaan tan inta ilaahay guulsi guul inta ilaahay sii ha gaaladana ilaahay inta noo jibi ha idan farxsan tamaha Ali Maxamed Ali Macaadan Ali dhaha ayay ka timaadeen jiwaariyan ka imaane qalaan ka imaane ha kowrin soo waha jiwaare ha abaarayna soo gashay bal ilaahay markiis go'aan imaane marka hadii ilaahay yiraa islaamka maanaha gargaar ilaahay noo soo qaade alxamdulillah falillahi alhamdu adda maanaha ila markiis bariis iyo ila markiis jire oo waxaan la sii saliid imi kana waa wararkii ugu dambeeyay umuraha caalamka caawana waxa isku soo duway oo soo jeedinaya wariyahaana Haashim Cabdi Nasir والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركانا كسو دوادا وركي او دنبي عالمكا askari ka tirsan militeriga Ukraine ayaa toogashay ku dilay shan ka mid ah saaxiibadiis asagoo isaga baxsaday goobtii uu dilka ka geystay. Wararka ka imaanaya dalka Ukraine ayaa ku waramaya in askari ka tirsan militeriga waddankaas oo rasaas ku furay saaxiibadiis xilli ay ku sugnayeen warshad diyaaradeed oo ku taal gudaha waddankaas. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee xukuumadda Ukraine ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in rasaasta oo furay askariga ay ku dhacday shan ka tirsan ciidamada xukuumadda halka ay ku dhaawacmeen shan kale. bayaan ka soo baxay wasaaradda ayaa sidoo kale lagu sheegay in askariga oo dilka u adeegsaday qori AK-47 ah taasoo sababtay dhimashada iyo dhaawaca askartan waxayna intaa ku dartay in askarigii falka geystay uu isaga baxsaday goobta wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Ukraine ayaa intaa ku dartay in ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambaysa dhacdadan balse ay wadaan baaritaano lagu ogaanayo arrinkaas dhacdooyinka noocan ah ayaa waxay joogta ka dhex noqdeen ciidamadii ka socday dalalkii midowgii Soofiyeed si gaara dowladda Ruushka waana mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu daran ee haysta dowladahan sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiiska AFP ciidamo Yuhuud ah ayaa lagu dhaawacay iskahorimaadyo ka dhacay xuduudda Masar afayeen u hadlay ciidamada maamulka Yuhuudda ayaa shaaca ka qaaday in laba askari oo ka tirsan ciidamadooda ay ku dhaawacmeen iskahorimaadyo iyaga iyo koox wax tahriibiya ku dhex maray xuduudda dalka Masar bayaan ka soo baxay taliska guud ee maamulka Yuhuudda ayaa lagu xaqiijiyay dhaawaca labadan askari iyadoona sidoo kale lagu sheegay in dhaawacooda uu ku dhacay si kama ah taliska militariga Yuhuudda ayaa wuxuu intaa ku daray in 9 dhacdo oo noocan ah ay dhaceen habeenkii xalay iyagoona sheegay in iskahorimaadyo kala duwan ay la galeen kooxaha tahriibiya mugaadaraadka waxaa wax la yaab ah in Yuhuuddu sheeganeyso inay beegsanayso qolyaha tahriibiya mugaadaraadka taa beddelkeedana ee dadka Yuhuudda ah ay mugaadaraadka iyo fisqiga noocyadiisa kala duwan ku dhex faafanayaan bulshada ku nool dhulka jasiiradda Carabta warbixinno horay u soo baxay ayaa lagu sheegay inay aad isku soo tarayaan dhaca boobka anshaxumada iyo mugaadaraadka ay dadka Yuhuudda ah ku dhex faafanayaan shacuubta ku dhaqan jasiiradda Carabta dowladda Maali ayaa amartay in ciidamada Denmark laga saaro dalkeeda xukuumadda ku meelgaarka ah ee waddanka Maali ayaa ka dalbatay dowladda Denmark in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ciidamadeeda kala baxdo dalkaas maamulayaasha Maali ayaa waxay sheegeen inaysan ogolaan doonin in ciidamo ka socda dowladda Denmark ay ka sii mid ahaadaan howlgalka midowga Yurub ee mandaqada saaxilka kaas oo loogu magac daray Takoba wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark ayaa sheegay in ay la yaabeen qaraarka ka soo baxay saraakiisha Maali wuxuuna ku adkaystay in ciidamadoodu ay ka sii mid ahaan doonaan howlgalka Takoba saraakiisha militariga Maali ayaa u diiday diyaarad ay leedahay dowladda Jarmalka in ciidamo ka socda Denmark ay soo gasho hawada waddanka sidoo kalena xukuumadda Maali ayaan weli aqbalin ciidamo ka kala socda dowladaha Hungary iyo Portugiiska dowladda Faransiiska oo hoggaaminaysa dagaalka waxa lagu yeero argagixiso la dirirka ee Maali ayaa si kulul uga soo horjeestay go'aanka maamulayaasha Maali waxayna ku baaqday in ciidamada Denmark loo fasaxo inay ka qayb qaataan dagaalka lagula jiro jamaacadka jihaadiga ah wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa kulan ay duuro berber socotay ayaa waxa yeeshay wilaayada islaamiga ah shabeelaha hoose iyo beesha galjacal qaybtooda degta shabeelaha hoose duurada ayaa u socotay wax garadka beesha muddo 3 maalmood ah duruus kala duwanna waa ay ku qaateen kulanka ayaa salka ku hayay iswaraysi labada dhinac ah iyo horumarinta deegaanada beeshu ay degto ee gobolka shabeelaha hoose ugaaska guud ee beesha galjacal ugaas xuseen ugaas abdullahi ugaas muhammad ayaa ka hadlay kulanka bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi wa nabiyihi muhammad ibn abdullahi salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi ya ayyuhal ladhina aamanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun alhamdulillah thumma alhamdulillah awalan waxaan u mahadcelinayaa allah aziizka ay jabaarka ah in nimcooyinkiisa faraha badan la siiyay hadii aan tirtirin aan tiri ku koobi karin allahaas ayaan u mahadcelinayaa alhamdulillah intaa kadib warka ma badno intii iga horeysay ayaa dhameysay halkan waxa la isugu yimid oo walaalaha ay sheegeen oo aad maqleyseen waa dowro sharci ah dadka ilaahay tabaaraka wa ta'ala diintiisa in loogu yeero loo sheego maadaama dadka mas'uuliyad ay saaran tahay mashaakilki iyo shaqada ay badan tahay macdalik in maalin walba ma aragtay buuq iyo ma aragtay dacwo iyo qeylo la isugu yimaado maahane in la isugu yimaado ilaahay tabaaraka wa ta'ala diintiisa in loo sheego in ma aragtay la is xog wareysto in deegaankii ma aragtay maanta culaysyo badan iska jira cadawga soo duulay xaalka la iska wareysto dacwadii la iska wareysto horumarkii la iska wareysto maxaa horumar maxaa nuqsaan leh maxaa ma aragtay noodan ah alxamdulillaah kulanka ilaahay ma aragtay barakeeyay dowladda asalka uu aheyd shariikna ay la aheydo ma aragtay iswareysigaasna uu ku jiray ayaan ma aragtay isugu nimid ilaahay waxaan weydiisanayaa insha Allah ta'ala khayr nasiyo war badan iyo hadii diin tahay iyo hadii wax sheegay tahay iyo hadii wax isdhihi tahay waa bagn waxaan dhihilaa insha allahu tacala dhowr qodob ayaan dardaarmilaa insha allahu tacaala. Awalan, maanta ummadda ma aragtay duulaanka ku socda waad ka waraysaa, culays badan iska jira. Waxaan dardaarmilaa kuuna cibaadallahi ikhwaanan, in ma aragtay ilaahay tabaaraka wa tacala muslimiintiyey, haddii aan muslimiinahay walaalaannahay, inama almu'minuuna ikhwa allah tabaaraka wa tacala bah, inuu ma aragtay aan noqono addoomo ilaahay tabaaraka wa tacala, ilaahay addoomaan u noqono, ilaahay muxuu noogu raali yahay, ilaahay muxuu noogu caroonaya, ilaahay muxuu naga reebay, ilaahay muxuu na faray. Haddii miisaankii qabaa'ilka ee ma aragtay soomaaliya u degsanaa ay wax saari jirtay, maxaa dan aho noogu jiro, meesha maxaan ka faa'iidaynaa, annaga ma ogtahay ribixi xaggee waayo, maxaa naga maqan, maxaa nagu maqan. Ma ogtahay ibraahimiska jazaakum allahu khayran, in ma aragtay soomaaliya ma aragtay waqtigeeda aan ka baxno insha allahu tacaala, addoomo ilaahay aan noqono. Maanta dhibta iyo culayska jiran waxaa loogu bixi karaa insha allahu tacaala, in ilaahay tabaaraka wa tacaala aan addooman u noqono. Wuxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka noo keenay oo noo sheegay, oo maa khalaqtu aljinna wal insa ilaa liyacbuduuna, oo ilaahay tabaaraka wa tacaala inaan waxidno, oo asiga ma aragta go'aankan u dhiibanno, oo asiga aan ka dambeyno, oo maanta cadowga soo duulay ee diyaaradaha wata ee dabaabaadka wata uf iyo kir aan dhahno insha allahu tacaala, waan dardaaramayaa insha araxmaan. Qodobka kale oon dardaaramaya wuxuu yahay jazaakum allahu khayran, maadaama gunti iyo gabagabadii aan joogno ee kulankeenni oo noo soo idlaanahayo, in ma aragta gaalada meleeg badan ay samaynayso, dhib badan ay samaynayso, diris hunaag ayaan dardaarmaya insha allahu tacaala, in diriskana la jaarka ah annaga hana dulmiyo, dadka la dulmina annaga aan noqono, dadka la dhiba annaga aan noqono. Saad ogtihiin nabiga sal alla slm jaarka uu ka dardaarmay, uu ka dardaarmay ilaa nabiga sal allahu calayhi wasalam uu ku dhahay waxaan u mooday diriska in diriska u dhaxlay. Bilahi calaykum, maanta maan intay ka joogna annaga dirisaan isu nahay, waa isu dilna ninka diriska ee waxaa nagaga fiican soomaaliya, haddii ayna ninka kaloo naga reer hebel annaga niyow welian dhibna ma dhex marin, laakiin reer hebel annaga waa noo taala. Jazaakum allahu khayran, maadaama waxaan isu sheegnay kulankeena asalku u ahaa raayada tawxiidka loo taagay diin ay tahay insha araxmaan, waxaan dardaarmaya insha allah haduu ilaahay yidhaahdo diriskaa ilaahay tabaaraka wa tacaala diriska nooga dhigay, waana tiqiyaama waana weydiinaya. Waxaad ogtihiin haddii dab la kariyo oo badar la saaro qofka diriska hadduu baahan yahay wax sii waayo, ilaahay qiyaama uu ku qabsanaya. Jazaakum allahu khayran, marka ilaahay idiin jannaye, taana waan dardaarmaya insha allahu tacaala. Qodobka kale oon dardaarmaya wuxuu yahay dadan mas-uulkana, dadu ilaahay tabaaraka wa tacaala na weydiinaya, qof walba wax baa la weydiin, imaam araxmaan ka tegi maysid waa lagu weydiinaya, qabiilkaadi ka waran, ilaahayow meel hebel wanaagaasaan u sameey, ilaahow meel hebel cadaaladaasaan ka sameey, cadaaladaada ku furfurinaysa maalinta qiyaama. Laakiin haddii ma aragtay ammaanada aan na saareed ee dadkii ma aragtay ilaahay tabaaraka wa tacaala suldada noogu dhiibay, hoggaanka noogu dhiibay, aan annaga hijaan hoggaanka aqalucin, ilaahay tabaaraka wa tacaala imtixaan iyo qoro ma aragtay balaayo ayuuna dhaxlasiinaya. Maanta masaa'ibta jirtana waxaan ugu bixi karnaa allah tabaaraka wa tacaala inuu toobad keeno. Annaga hoggaanka haddaan toosno, soomaaliya waxay dhihi jirtay saddex hadday toosto ummadda way toosaysaa, saddex hadday toosto ummadda way toosaysaa, kow culummada hadday toosto ummadda way toosaysaa, laba umarada hadday toosto ummadda way toosaysaa, saddex tujaarta iyo ganacsatada hadday toosto ilaahay tabaaraka wa tacaala ummaddii buu toosinaya. Waa qishkii iyo balaayadii iyo khiyaanada inta unbay ka timaadaa bis. Ilaahay marka waxaan weydiisanaa insha allahu tacaala in dadkeena ma aragtay aan gaarsiino risaalada. Maanta ma isweydini kam aan nabadoon u nahay, kam aan ugaas u nahay, kam ma aragtay aan odayaal u nahay oo bilaa tawxiid dhimanays, yaa kam ma aragtay. Jazaakum allahu khayran, waxaan leeyahay marka insha allahu tacaala maanta risaaladii waana soo gaartay, waana u qumtay. Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcata rasuula, maanta wixii ka dambeeya ehelkeen in risaalada gaarsiino, adduunyada waa laga taga, qiyaamaa loo socdaa. Jazaakum allahu khayran, marka iyadana waxaan dardaarmaynaa insha allahu tacaala in dadka naga dambeeya ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa aan gaarsiino. Jazaakum allahu khayran. Haddii marka waxaa maanta dowladda loo soo xirayo oo istiqaamada la sheegay oo alwalbalaa la sheegay oo lala hadlayay, waa mansabka iyo duruusta lasoo diyaariy, waa mansabka nabadoonada iyo odayaasha lagu soo maaragtay beesgareeyey oo maaragtay lagu soo saleeyey. Maanta marka jazaakum allahu khayr, ammaanana saaran, marka ammaana ayaana saaran. Ammaanan waxaad ogtihin allah tabaaraka wa tacaala inuu dhahay ina carada alamaanat cala samaawaati, dhulka loo bandhigay, cerka loo bandhigay, buuraha loo bandhigay, waa diideen bini aadanka yaa qaaday. Muxuu ku qaaday? Innahu kaana daluuman jahuulan, labadaas shardi dartooda ku qaaday. Jazaakum allahu khayran. Ninkii shaydaan ahay oo abuuna aadam maaragtay jannada kasoo bixiyeyna wuu joogaa. Jazaakum allahu khayran. Iidana waxaan insha allahu tacaala dardaarmi lahaa ammaanada aan wadno ee ummadda mas-uuliyadda na saartay dadka inaan isugu soo jeedo insha allahu tacaala, in dadka aan ku kala geynin. Maanta ilaahay tabaaraka wa tacaala fursadda uu na siiyey, maanta maarata ilaahay tabaaraka wa tacaala amaanada uu noo dhiibay inaan ugu faa'iidaysano dadkeena insha allahu tacaala. saxaawada radwaan allahi calayhim waxaad arkaysaan in hal qof qabiilkiisa markuu soo islaamay ilaahay mara tawxiidkiibiisa loo sheegay inu dhahay ilahay dadkayga anaa rasuul noqona diintkaa gaarsiina wakiilkaaga noqonay billaahi calaykum maanta anaga kamaa naqaana qur-aankaa xifdisannahay adiladiyaa naqaana qabiilkiyaa naqaana dhaqankiyaa naqaana jasaakum allahu khayran amaarada aan wado insha allahu tacaala maaragtay ilaahay nu maaragtay na saaray in maaragtay sabcatun yudilluhum allahu fi dhillih hooskaas inaan ku harsano inaan ka fikirno insha allah adu yaraad wax walba cadaalad iyo alla dartii aan ka noqono insha allah adu ilaahay yaraad haddii maaragtay dhib ay tahay iyo haddii xirig diida tahay iyo haddii isrifaadaystahay soomaali haddana uu kusoo guban jasaakum allahu khayran laakiin maanta waxaa waaye waxaa socdo tadawur ilaahay tabaaraka wa taala diintiisa maaragtay qaadashadeedii u kula baratankeedii uhor maaragtay u kula horumarkeedi insha allahu tacaala amaanada aan ahay insha allahu tacaala dadka aan mas-uulka ka nahayna in maaragta barnaamijkaas aan u qaado insha allahu tacaala diintan aan gaarsiino qodobka kaloon dardaarmay wuxuu yahay insha arraxmaan ballamaha aan galayno ee maaragtay ama qabiil aan la galno ama anaga aan isla galno ama islaamka aan la galno inaan oofino sababtoo nabiga sallallahu alayhi wasallam atuulay man laa cahada laa diina lah ilaahayna tabaaraka wa tacaala aayad badan uu ka sheegay jasaakum allahu khayra wafuu bilcahd in alcahda kana mas-uula iyo aayaad fara badan jasaakum allahu khayra ballamaha la qaadayna waa ammaano waa mas-uuliyad insha allahu tacaala in maaragta ballamaha la qaadayo iyo maaragta xerkaha aan guntayna oo ammaanada ah ee na saaran ee ballamada aan galnay aan dadkii naga dambeeya aan u qaadnayna inay sida tahay ugud insha allah raxmaan waxaa kaloo dardaarama insha allah maanta dalkeena wuxuu ku jiraa duulaan uu ku jiraa dadka maaragtay lagu soo duuliyo soomaaliyeedna waxaan ka nahay cuduyaan ka nahay cadowga asiga wuxuu juhdi ku bixinaya har iyo habeen inuu dadka maaragta ilaahay diintiis ka leexiyo in maaragta shaydaanka uu soo adeegsaday inugu fasaadiyo yo maaragta yaanan maaragta ka jixinjixin insha allah hadulahay ina diinteena aan ka labalabayn maanta xamar waxaa laga sheegahayay nin nin guursaday naag naag guursatay way soo dhaaftay dibi sac loo aroosinaya ayaa daraad ka dhacday oo xafada loo dhugay oo la wado oo alala xoolo loo qalay billaahi calaykum maanta intoo joogna anaga mihindiyaan joognaa intaan anaga diinteena maaragtay qaadi lahayn iyaga u geyn lahayn ayay diinteena soo waardeen noo keeneen anaga maanta marka hurdo ma jirto insha allah hadu ilahay raad dad walbana khudu ayay leeyihiin kargaala jeclow maanta maaragtay cadowga soo duulitaanka uu soo duulay dadka asalka uu kusoo duuliyo ummadda ka hor istaaganaya dadka ugu horreeya u istaagad ku jirteen sheekh xasan bartana idin ka dhashay waad ku faantaan laakiin maanta wadadiisa noolaan ayay rabtaa insha allah hadu ilahay raad cadowga maaragtay in laga digtoonaado sheekh xasan bartana waa fardi waxaa laga yaabaa ina la dhalato tobaneeyo tobaneeyaha ka horeyso tobaneeyaha ka dambeyo maanta lama sheego sababta asiga loo sheegayo laakiin waa ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisa ayuu qaatay ayuu u istaagay maanta inteenaan ka waram hadda ilahay diintiisa u istaagay jasaakum allahu khayr maanta sharafta adduunyo la raadiyo oo wanaaggeeda la raadiyo waa inaad lacag heshid waa inaad daaro dhisatid waa inaad ilmo dhishid maxaa ka dambeeya billahi calaykum waxaa ka dambeeya geeri qiyaamo markay la tagan labadii wad baa la maraya jasaakum allahu khayr marka waxaan dardaarabaya insha allah hadduu ilahay yidhaahdo in dhagaraha cadowga ay maleegayaan ay maaragtay wax badan isku dayeen oo deegaankeena ku fasaadiyeen maantana aan ka soo kabannay ee ilaahay fadligii maanta wanaaggii iyo maaragtay bidhaanta noo muuqata aan dareemayno yaana dib ugu noqonin dadkeena yaan gacmaha qabsanno wa aakhiru dacwaana alxamdulilahi rabbi alcaalamiin qaar ka mid a odayaasha kulanka loo qabtay ayaa iyaguna ka sheekeeyay waxyaabihii ay ku qaateen dowrada insha allahu tacaala haddaan ka warbixiyo dooridii maalmo saddex maalmood ah noo socotay oo aheyd maga laisku soo wada duubay ciwaankeeda alamru bilmacruuf insha allahu tacaala dooridaas oo kala duwneed qeybo ka mid waxay ahayd alwalaa walbaraa insha allahu tacaala haddii ruux muslim as yahay haddiisu alwalaa walbaraa iskala aqaanin muslimadiis waa meel lama tahay insha allahu tacaala ruux horta maxaadna baraa ka qaataa maxaadna wala siiyaa waa su-aal insha allahu tacaala magii isheeg walbara hadda soo ka gudba maanta dad annaga naga mid ah sida nasabka annaga shayna kula nala sheeganaya oo diintana ka ridoba ka tanaasulay oo ama nabadoona ahaadaan ama naqibahamad ogaasay ahaadaan waa lasoo xereeyaa waxaa loo akhriyaa baybal iyo dastuur iyo qodobo gacan ku rimis ah insha allahu tacaala annagana waxaa markasta isheeg nagula baroorijiyaa litakuuna kalimatu llahi alculya kelimada ilaahay subxaanahu wa tacaala si kor u noqoto kelimatu suflan hoose u noqoto insha allahu tacaala dowrada waxaa ka mid ahayd alwalaa walbaraa almacsiya iyo alghafla iyo istiqaama toosnaan ilaahay subxaanahu wa tacaala isheeg inay wadadiisa lagu toosnaado ihdina siraat almustaqiim wada ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu toosnaado wixii macsiya ah laga fogaado kole dowrada intaas ay ku koobneed insha allahu tacaala waxaan soo dirdarmay naftii in naftayna gaalada maanta meel bay joogtay waa isku soo habar wacatay waa soo duushay waxay ku soo duushay ma ku duulin amerikii kuma amerika kuma duulin turki kuma duulin uganda kuma duulin ethiopia kuma duulin limaada waxa soomaali lagu soo duulay waxa waaye li takuna kalimatu lahil ulya kalimadaas kor ay noqonayna hoos laga dhigay ilaahay subhanahu wa ta'ala kalimadiisana ayda kuriinis marka dad muslimiintana waxa u dardaarmaa naftay iyo naftooda ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa leeyahay kaafatan kama yuqatilunakum kaafa galada ayaga dhan insha Allah ta'ala waa soo kaceen waxayna soo kaalmeysteen ayagu cadaan ah ayagu madow ah sharaacada islaamka ilaahay subhanahu sharaaca islaamka in la dagaalamaan annagana waxa u taaganahay kitaab ilaahay subhanahu wa ta'ala ana korno asnoqdo oo isheeg meel kasta Washington New York Istanbul meeshii noqonaya noqoto raayid islaamka subhanahu laga taago insha Allah ta'ala galka wasku wada farabadan yahay qaara murtadiin ah qaara gal oo saliibi oo kulacad oo soo duula ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa leh qaatilu alladina yalunakum min alkufari wal yajidu fiikum ghilza insha Allah ta'ala anagana haday beshi reer gaajalanahay waxaanu ogsantihiin meesha cadaw idinka hay inas naga haya Allahu akbar meesha cadaw idinka hay inas naga haya habada magaad kuridisi midigtiina kiridona insha Allah ta'ala hadii ilaahay isno ogolaado insha Allah ta'ala dhamaatan ilaahay ri shahaadana u arsuqo wa billahi tawfiq ikhwa awalan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba'da tahiyya anaga oo ah beesha reer gaal jacel halkaan dowro saddex maalmood ah ku qaadanay dowradaas oo ka hadlaysay xiyaalo badan oo maarta ee caqaaidka diinta kamid ah sida al-walaa wal-baraa iyo istiqaamada iyo al-qabaliya iyo al-maasi inta ka bacdi waxa lagu soo gabay dowradaas si wanaagsan oo maarta dadkii loo akhriyay ay wax ka dheefeen ee maarta kuna dhaqbi doonaan insha Allah hadis alleedna waxa kale oo laga hadlay horumarinta beesha in la horumariyo dhaqankeeda ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo maarta deegaamada sida loo wanaajinayo diriska sida loo dhowraayo waxyaalahaas oo horumarinta beeshana insha Allah waa laga hadlay si wanaagsan ayayna arintaas ku dhamaatay sidoo kale wariga wilaayada Islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose Sheikh Cabdi Samad Abu Abdirahmaan ayaa kelimad ka soo jeediyay kulanka awalan xumaan naqayna ilaahi subhanahu wa ta'ala noo soo rogeliyay kulankan iyo dowladda inuu noo qabsoomo baad alxamdulillaah xumaad cilina akhyaarta jazahum allah khayran soo ajeebtay kulankan qaar kood meel fog ka yimi wadciigan iska adag yahay xogaa waqti jiraa lagu jiro dadka qaar kood xulli iska yihiin waxaan kala umahad cilina jazahum allah khayran waska oo demanta insha allah ta'ala martina noo ah dowladana laga soo qayb galay ana soo ajeebay jazahum allah khayran ilaahi ta'ala ha barakeeyo inta kadib ikhwani wixii wanaag ahaa iyo khayr ahaa waxaa ka dhawaajiyay akhyaarta iyo odayaasha sheegay kaliya waxa laga marmaan ah duruusta ay sheegteen iyo khayrka la sheegay in lagu dhaqmo diinta waxaa loo sheegaa in lagu dhaqmo ilaahi subhanahu wa ta'ala sharaf ayuu noo yeelay izzi iyo sharaf ayuu nasiiyay muslimiin oo ilaahi ta'ala naga dhigay diina heesana aakhira oo ilaahi ta'ala noo adoonsaday aakhiran waxna uga tari doonto diinta islaamka ayaa heesana waman yabtagh ghayra islaami diinan falan yuqbala minhu islaan nimanka wax ka raadi waxaanay wax ka raadiyo qiyaama lagama aqbalaayo nimacadaasna ilaahi ta'ala uu mahadnaqayna nasiiyay alxamdulillaah inta kadib ikhwani waxaan rabaa dhowr kelimood insha Allah ta'ala kulankan iyo dowladan inaan uga qayb qaato afshirtana allahna waafajiyo kelimaadkay waxaan rabaa ikhwani wada shaqaynta wilaayada insha Allah ta'ala in la xoojiyo maxay yeelay wilaayada iyo mugtahay iyo shacabka ma kala marmaan dad soo baahan ayaa nahay waxa anaga wada dhaxeeyo anaga adeegayaal aanahay waa idin adeegnaa dadka oo adeegaynaana oo adeegaynaana kamitiin waxa la rabaa insha Allah wax noo dhaxeeyo oo sharciyada islaamka ah inaan wada ilaashano ilaahay ta'ala waxa weeyaan nagu adoonsaday qof kasta oo muslimna wakiil ayuu ka yahay wada shaqeynta insha Allah ta'ala wilaayada in la xoojiyo waan darmi lahaa waxa kala darmi lahaa ilaahayna barakeeyay in nabadgelyada laga wada shaqeeyo nabadgelyada waxa la tusaalay geed aan wada harsaneyno oo har macaan oo qoraxda aan ka jirsaneyno marka suurgal ma noqonayso qofka gooynaa inaan ku fiirsano meel manaafaca noogu sugan oo aan tifaacsanayno oo aan wada harsanayn ninkii maanta goynayo inaa jac ka dhahnaa waxween nala gudboon adeer ilaa markii ilaahay barakeeyo nabadgelyada waa noolasheena soomaalina way maamaad waxay tahay ragga wishiisa waa nabad nabadgelyada insha allah tacaala qof kasta muslim ayaa dan ay u tahay amnigana waxaan ka raadinaynaa waa kitaabka ilaahay tacaala meel kale kama raadinayno ku dhaqankiisa iyo adeegiisa iyo sida hadda ugu shaqaynaysaan inaad u taagnaataan amnina halkaas aan laga raadin karaa waxaa tusaale noogu filan dadka naga soo horjeeda hadda aan sahayno tusaale ayaa noogu filan wax kasta ay sheegeen amni waa xaqiijin waayeen qodobo meel ha ku qoraan shirar badan amniga ku saabsan ha qabtaan hal xabo waa iskugu aadi weyse amni waxaan u helaa diinta ilaahi tacaala laga helaa un meel kale lagama helo ilaahi tacaala waxa weyaan ayaan ugu mahadinayna allah na waafajiyey kitaabkeena inaan heesanno isku dhaqeyno isu sheegayna mar kasta marka nabadgelyada insha allah tacala inay wada shaqeeyo noolosheena ku jirto aan ka wada shaqeyno qodobka xiga aan daarma ay qoyan ilaahi barakeeyo waxa weeyaan dee reegaal jecelna jazaahum allahu khayran wanaag badan waa lagu yaqaanaa kheyr badanna way sameeyeen daris wanaaga inaan ka shaqeyno daris wanaaga iyo dadka walaalaha aad deegaanka wada degan tihiin daris wanaag in laydinka helo maxaa yeelay dariska xuquuq iyo isku leeyihiin nebi maxamed sal alla wasalam xadiiskiisa wuxuu ahaa maa zaala jibriil yusiilii biljaari waxaas nebi sal alla slam uu kala dadaarmaya marka ahmiyadda ee leedahay ku tusinay dariska ahmiyadda ee leedahay jazaahum allahu khayran odayaashaana way dadaaleen khayrka iyo wanaagana markasta way u taagiyiin in lasii xoojiyo lasii wado halkaas laga sii ambaqaado qodob wixii aan daarno ikhwan ilaahi mareka waxa weeyaan maanta duulaanana lagu soo qaaday dad baan sahaynaa oo jiritaankeenna iyo dhaqankeenna inay baabi'iyaan rabo xataa noolal aan noo quurin inaan noolaanno gaalada saa ka war qabtaan noolal xataa nooma quurin inaan noolaanno xataa nooma ogolo adduunyada inaan ku dul socono xataa nooma ogolo wax khayr ahaan inaan helna nooma ogolo ilaahi tacaala noo sheegayba maslaxadeenan ilaahi tacaala cid ka garanaysa ma laha maanta meeshaan aan fadhinno masiirkeena iyo maslaxadeena cid ilaahi tacaala ka og ma leh ilaahi tacaala asaana khalqay cibaadu waxa weeye nagu faradiyeelay inaan caabudno masiirkeena markii iyo meesha noo wanaagsan cid ka garanaysa ilaahi tacaala ma leh maa yawaddu alladiina kafaruu min ahli kitaabi wala almushrikiina an yunazzala calaykum min khayrin min rabbikum wax yar oo khayr ah barwaaqo xataa inaan helno nooma ogolo wanaag keli inaan helno nooma ogolo inaan noolaano noolashada waa wanaag soo maha noolasha inaan noolaano oo barwaaqo aan ku noolaano soo wanaag maaha xataa intaan nooma ogolo waxa ee la degdeg leeyahay waa intaas marka insha allah dhagaraha cadowga ee u maleegaayo inaan ka digtoonaano cadowga muuta dhagara badan oo maleegaaya malabku afka dadka usoo ma waxba uu soo marnaayaa oo dacar ay ka dambayso waxaas marka inaan dadka ku kads aan ku ee lagu kadsoomin dadkeenana bulshadeena insha allah taala aan ka xajisano oo jacan ka dhaano waa cadow horor ah maantana waxa weeyaan shay ka waajibsan cadowgaas hororka in la difaacana ma jirto cadowgaas hororka ah ee diinteenna hororka ku ah adduunyadeena iyo aakhiradeena fasaadinayo shay ka waajibsan maanta in la celiyo ma jirto laana noolo nooma ogolo soo ma kow adduunyo inaan noolaano oon dhaqanno oon xooleysanno gaalo nooma ogolo aakhiradeena inaan badbaadno oo aakhiradeena aan ilaashanno oo aan janno galno nooma rabaan saas ma meesha ay tagaama adduunyada waxay ku baabiyaan amni darro dhac kufsi dil waxa ay ku hayaan deegaamada hadda ay joogaan oo dareemaysaan aakhirana nooma ogoloba waxa aan aakhiradeena iyo wanaageena ku jirta waa kitaabka inaan isku xukunno nooma ogolo iyadana khayr marka alle xaggiisa ka imaadee marna inaan helno gaalada nooma ogolo ikhwaani marka ilaahi barakeeyo cadowga marka waa noocyo badan yahay waa dhagara badan yahay dhagaraha cadowga insha allah taa in laiska ilaaliyo si aa u dadaalaysaan iyo khayrka iyo wanaaga iyo aa u sacinaysaan horena ugu soo dadaali jirteen insha allah taala mar kasta u taagan tihiin oo isirkiina xataa dad cadowga la dagaalami jiray oo soomaaliya ka difaaci jiray aa qeyb ka tihiin qabaailada oo maanta waxyaalaha laidinku ammaanay ka mid tahay inaad insha allah tacaala haduu la yiraahdo ammaantaas insha allah tacaala aad sii wadaan khayrkaasna aa u sacaysaan mar kastana waxa weyna u taagnaataan qodobkaas waan daarmi lahay waxaan kaloo daarmi lahay ilahina barakeeyo ilaahi subxana wa tacaala wuxuuna siiyey sharci wanaag badan fiihi faslun baynana wixii khusuumo oo dhexdeena ka dhacdo meel aan ku kala baxnaa helaynaa meel aan ku kala baxno ayaan helaynaa meel waxaan helaynaa insha allah tacaala haddii wax yar ayn dhexma tashaajur ayn dhex maraan aan ku kala baxeyno oo doodayna ay ku eg go-oyso ikhwaani marka waxaan rabnaa jazaakum allahu khayran ilahina barakeeye in shareecada islaamka insha allah tacaala wixii dhexdeena ka dhaco shareecada islaamka tacala inu ama wixii muslimiinta dhexdooda ka dhaco sharci ilahi tacaala waxa in loo celiyo oo qofkaasan raalli uu kaga noqdo intaas inuu kaga qanco sharcigaani qof uu dulminayo ma laha dad baa insha allah tacaala daris tihiin xuquuqa ayaan dhex mari karto waxbaa laguu geysan karaa waxbaa geysan kartaa sharciga sala taala inaan ku kala baxno lagu kala baxo intaas waan daarmi lahaa ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa markasta aan weydiisanaynaa kulankaani kulan khayrad inuu noo dhigo ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa markastaba xoga jilaal iyo waxa lagu jiraa inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala roob nasiyo umadan uu soo deeqo asaga dadka deeqi karo gacanta ilaahi subhanahu wa ta'ala weyn tahay asaga umadani kaafi aw ku filan alaysa allahu bikaafin abda na'am wa ku filan yahay ikhwani markii ilaahi subhanahu wa ta'ala gacanta u horsano intaas aan rabin insha allah ta'ala inaan kulankan i dooradan anagu qayb qaato إلهي سبحانه وتعالى أيانا كوم هاد علينا هاد إجر هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد بدين عظيم قدهان نوائيغا انتا برنامشكا وحا إغلا قيب غلي وريهنا هاشم عبد ناصر لما انتين أبا وحان إدين كغتغينا سداسي وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدين عظيم هو